bime, oy oy oy, zeyne zeyne, ez berfa, çayes bime, gönül ka, ardu ayne. Ez berfa, çayes bime, oy oy oy, zeyne zeyne, ez berfa, çayes bime, gönül ka, ardu ayne. Hamaya dur morime, oy oy oy, zeyne zeyne, hamaya dur morime, gönül ka, ardu ayne. Hamaya dur morime, oy oy oy, zeyne zeyne, hamaya dur morime, gönül ka, ardu ayne. Fatma gulam idrisa, biz berda disa disa, Fatma gulam idrisa. Dehware, dedim ware, Fatım ware, lele. Dehware, dedim ware, Fatım ware,